हेलो नमस्कार, मैं सूरज अरोर आपका पुस्तक के नए अध्याय नंबर 3 में फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पुस्तक का नाम पता ही है कि हमें विद्युत के बारे में कैसे पता चला, विद्युत कहाँ है, और इसके लेखक हैं आइज़ैक एसिमोव। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया गया है सत्येंद्र कुमार जैन के द्वारा। पुस्तक के नए अध्याय 3 का नाम है द्रव एवं मर्तवान। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आपसे एक निवेदन है कि आप एक पेन और पेपर अपने साथ जरूर रखें, जो कोई भी बात आपको महत्वपूर्ण लगे वो आप लिख सकते हैं, जिससे लिख सकें। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3 द्रव एवं मर्तवान। ग्रे के प्रयोगों की सूचना शीघ्र यूरोप के अन्य भागों में भी पहुंची। फ्रांस में चार्ल्स फ्रांसिस डूफे ने स्वयं कुछ प्रयोग किए। सन 1733 में उसने कॉर्क का एक पतला टुकड़ा लिया था, उसे स्वर्ण की पतली परत से ढका, फिर उसे छत से एक रेशम की डोर से लटकाया। जब उसने विद्युतमय छड़ी से कॉर्क को छूकर विद्युतमय किया तो विद्युत समान रूप से स्वर्ण की तरह सतह पर फैल गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्वर्ण विद्युत का सुचालक था तथा स्वर्ण और कॉर्क केवल रेशम की डोर तथा वायु से संपर्क में आए थे, इसलिए विद्युत विसर्जित नहीं हो पाई। यदि डूफे चाहता कि कॉर्क को विद्युतमय करने के पश्चात विद्युत विसर्जित हो जाए तो उसे सिर्फ विद्युत धातु के टुकड़े से कॉर्क को छूना था। ऐसा करने से विद्युत द्रव तुरंत धातु के टुकड़े में आ जाता तथा कॉर्क विद्युत रहित हो जाती। डूफे ने दूसरे कॉर्क के टुकड़े को पहले टुकड़े की तरह सोने की पतली परत से ढका तथा पहले टुकड़े के निकट ही छत से लटकाया। अब वहाँ कॉर्क के दो टुकड़े आसपास कुछ सेंटीमीटर ही दूर थे। डूफे ने यह निश्चित किया कि कमरे में हवा बिल्कुल नहीं हो, जिससे दोनों टुकड़े बिल्कुल सीधे लटके रहें। उसने सोचा कि यदि एक टुकड़े को विद्युतमय करेंगे तो वह दूसरे को आकर्षित करेगा। डूफे ने रेशम के साथ कांच की छड़ी को तब तक रगड़ा जब तक कि छड़ी विद्युत द्रव से भर गई। उसने इस विद्युतमय छड़ को कॉर्क के टुकड़े से छुआ। विद्युत का कुछ अंश स्वर्ण से ढकी हुई कॉर्क में प्रवाहित हो गया, जैसे कि उसने अपेक्षा की थी। ठीक वैसा ही हुआ। विद्युतमय कॉर्क एवं अंशुई कॉर्क के बीच में आकर्षण हुआ। दोनों कॉर्क के टुकड़े सीधे न लटक कर एक दूसरे के प्रति झुक गए। विद्युतीय आकर्षण उन दोनों को एक साथ खींच रहा था। यदि कॉर्क के दोनों टुकड़ों को विद्युतीय करें तो वे दोनों एक दूसरे को और आकर्षित करेंगे। डूफे को लगा कि इससे आकर्षण दो गुना शक्तिशाली होगा, अतः कॉर्क के टुकड़े एक दूसरे को और निकट खींचेंगे तथा और बड़े कोण पर लटकेंगे। डूफे ने यही प्रयोग किया। उसने कॉर्क के दो टुकड़े नीचे लटकाए, फिर उसने कांच की छड़ को रगड़ा तथा पहले एक टुकड़े को स्पर्श किया तत्पश्चात दूसरे टुकड़े को स्पर्श किया। उसको आश्चर्य हुआ कि दोनों की टुकड़ों के बीच आकर्षण अधिक शक्तिशाली नहीं था। कॉर्क के टुकड़े सीधे नहीं बल्कि कॉर्ड पर लटक रहे थे, परंतु एक दूसरे को प्रतिकर्षित या दूर करते हुए। यह बात कुछ पेचीदा थी। क्या विद्युत इस प्रकार व्यवहार करेगी अथवा प्रयोग में लिए गए कांच में कोई त्रुटि थी? उसने अन्य पदार्थों का उपयोग करने की सोची। उसने रॉल की छड़ ली तथा उसे ऊन से रगड़ा, क्योंकि ऊन रॉल पर रेशम की तुलना में अच्छा कार्य करती है। रॉल को विद्युतीय करके कॉर्क के दोनों टुकड़ों को छुआ। तुरंत दोनों टुकड़े एक दूसरे से दूर हो गए। वे एक दूसरे को दूर कर रहे थे। डूफे ने एक प्रयोग और किया। उसने एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तथा इससे कॉर्क के एक टुकड़े को छुआ। तत्पश्चात उसने रॉल की छड़ को ऊन से रगड़ा तथा इससे कॉर्क के दूसरे टुकड़े को छुआ। इस बार कॉर्क के टुकड़ों में आकर्षण था। कॉर्क के विद्युत द्रव से भरे हुए टुकड़े का एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। डूफे को लगा कि विद्युत द्रव दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो रगड़ने पर कांच से भर गया था, उसको अभी के लिए हम कांच विद्युतीय द्रव कहेंगे तथा दूसरा जो रॉल से भर गया था उसे हम रॉल विद्युतीय द्रव कहेंगे। यदि क्वार्क के टुकड़े समान द्रव से भरे हों तो वो प्रतिकर्षित करते हैं, यदि वे असमान द्रव से भरे हों तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस तथ्य को समझने के लिए डूफे ने और प्रयोग किए। उसने विद्युतीय छड़ से क्वार्क के एक टुकड़े को छुआ और क्वार्क को विद्युत द्रव से भर दिया। उसके पश्चात वह कांच की छड़ को दूर ले जाकर धीरे धीरे वापस क्वार्क के निकट लाया। कांच की छड़ एवं क्वार्क के टुकड़े में समान विद्युत द्रव होने के कारण क्वार्क का टुकड़ा कांच की छड़ से दूर हो गया, परंतु विद्युतीय रॉल की छड़ को लाया गया तो क्वार्क आकर्षित हुई तथा रॉल की छड़ की ओर झुक गई। क्वार्क में विद्युतीय द्रव रॉल की छड़ से भरने पर सभी कुछ विपरीत हुआ। रॉल की छड़ ने क्वार्क को दूर किया जबकि कांच की छड़ ने आकर्षित किया। डूफे ने अन्य पदार्थों के साथ भी प्रयोग किया। उसने देखा कि जब भी किसी पदार्थ को विद्युतीय किया गया, पदार्थ में विद्युत द्रव या तो कांच की छड़ से समान भरा अथवा रॉल की छड़ के समान, उसे केवल दो प्रकार के ही विद्युत द्रव मिले, कोई तीसरा प्रकार का द्रव नहीं मिला। उसी समय इस बात की खोज हो रही थी कि किस प्रकार के पदार्थों में अधिक मात्रा में विद्युत को भरा जाए। सन 1745 के आसपास लोगों ने कांच के मर्तवान का इंग्लिश मतलब होता है जार के साथ प्रयोग करने चालू किए। ये मर्तवान अंदर और बाहर स्वर्ण से आंशिक लेपित थे। मर्तवान के खुले हुए मुंह पर कॉर्क थी। पीतल की छड़ी के साथ एक पीतल की छड़ को कॉर्क के माध्यम से मर्तवान के पैंदे तक लगाया। पीतल की छड़ी ने मर्तवान में लेपित धातु से संपर्क किया। यदि विद्युतीय कांच की छड़ ने बाहर निकली हुई पीतल की छड़ को छुआ तो विद्युतीय द्रव का कुछ अंश मर्तवान के अंदर की धातु में चला जाएगा। विद्युतीय द्रव वहां पहुंचने पर बाहर नहीं निकल सका क्योंकि कॉर्क एवं कांच दोनों कुचालक थे। कांच की छड़ को पुनः विद्युतमय करने पर और अधिक विद्युत द्रव मर्तवान में प्रवेशित हो सका, अतः मर्तवान में इतना अधिक विद्युत द्रव डाला जा सका जिससे मर्तवान बहुत विद्युत से आवेशित हो गया। इस प्रकार के मर्तवानों का आविष्कार करने वालों ने एक डच प्रोफेसर थे जिनका नाम पीटर वैन मुस्चेनब्रॉक था। उन्होंने नीदरलैंड के लेडेन विश्वविद्यालय में कार्य किया और नए उपकरण को लेडेन जार कहा। लेडेन जार में जितना अधिक विद्युत द्रव भरा जाता था वो उतना ही अधिक बाहर आने का प्रयत्न करता था। यह संदूक में अधिकाधिक कपड़े भरने के समान था, छोड़ दें तो कुछ कपड़े बाहर निकल जाएंगे, ऐसा ही लेडेन जार में होता था। लेडेन जार को विद्युत से और अधिक आवेशित करने पर अधिक सरलता से अनावेशित हो जाता था तथा विद्युत द्रव बाहर प्रवाहित हो जाता था। लेडेन जार के साथ प्रयोग करने वाले प्रथम कुछ लोगों ने पाया कि जार पूर्णतः आवेशित होने पर खतरनाक हो सकता था। जार के ऊपर लगी पीतल की छड़ को लापरवाही से छूने पर पूरी विद्युत बाहर आ सकती थी तथा छूने वाले हाथों में प्रवेश कर सकती थी। मुस्चेन ब्रॉक ने जब अपने लेडेन जार के साथ परीक्षण किया तब पहले उसने जार को यह विचार किए बिना बनाया कि उसमें कितनी विद्युत भरी जा सकती है। जब उसने पीतल की छड़ को छुआ तो उसे विद्युतीय झटका लगा। इस झटके से वह नीचे गिर पड़ा और दो दिन तक बिस्तर में पड़ा रहा। उसके बाद उसने लेडेन जार के साथ अत्यंत सावधानी पूर्वक कार्य किया। जब लेडेन जार को अन्य तरीकों से अनावेशित किया गया तो लोग देख सके कि बहुत ज़्यादा विद्युत द्रव बाहर प्रवाहित होने पर क्या होता है। जब लेडेन जार के विद्युत द्रव को पतले तारों के माध्यम से प्रवाहित करके उसे अनावेशित किया तो उसने तारों को गर्म कर पिघला दिया। यदि तारों को यदि मर्तवान को ऐसे रखा जाए जिससे पीतल की छड़ जैसी धातु की वस्तु मर्तवान के ऊपर आए तो छूने पर धातु आवेश को बाहर निकाल लेगी। यदि मर्तवान को छुआ नहीं जाए तो धातु एवं मर्तवान के बीच एक वायु की परत होगी जो कुचालक होगी, अतः मर्तवान अनावेशित नहीं हो सकेगा। यदि मर्तवान को छड़ के और निकट लाया जाए तो उनके मध्य वायु की परत और पतली होती जाएगी। वह जितनी पतली होगी उतनी ही कम कुचालक होगी, अतः में वह आवेश को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। विद्युत द्रव तब लेडेन मर्तवान से वायु में प्रवेश करेगा। जैसे ही विद्युत वायु उसके माध्यम से प्रवाहित होगी वह वायु को गर्म करेगी तथा गर्म वायु चमकेगी, गर्म वायु फैलेगी तथा वापस आएगी और ऐसा करने में ध्वनि उत्पन्न होगी। इसलिए जब लेडेन जाल अनावेशित होता है तो शक्तिशाली चिंगारी एवं तेज चटचटाहट निकलती है। तो ठीक है, यहाँ पे अध्याय 3 खत्म होता है। धन्यवाद, मिलेंगे पुस्तक के नए अध्याय नंबर 4 में। तो जब तक के लिए बाय बाय।